نزول کې په د صورت سبا نه دی او صورت سواد پسې راوړو ادی بلنم دی صورت غرف تب گرازی عربتی او داری چمخ کے ردو شو دی شرکیاتو ادی صورت کے برد دی شفاعت قہری کئی تاکو ادی اصلی بنیادی عقیدہ وکنہا بلدار چمخ کم ترغیب قرآن تاو دی کم ترغیب قرآن تاو القرآن ازد ذکرون اگئی کراغلیو کرن او بلدار چمخ کی دام بیا و حال ذکر شو سواپات کی سوات کی چگئی تنقلی دلائل وی پا توحید باندے ندی صورتنو کی با عقلی دلائلی خوا زمر کے اور پسی طول حوامیمو کی با اتو عقلی هر یو کې اتو اتو دلایل وی عقلی څلورم دا چې مخکې وی فی عزت و شقاق نو سورې زمر کې بلاغي وضاحت کی چې د دې اروح غصه دي کنه وینې زادو کر الله وحده دا چې کله توحید نو واغستې شي کنه نو اشما عزت قلوب الذین زړونه چوینو پدیخا پدیخا بل داو چې څنګه د قران تعریف کړو په صورت سواد کې اول قران ذکر نو صورت زمر کې او باقاعده د قران شان بیان کی او تعریف بیان کی چلا او نزل احسن الحدیث کتابا متشابها درشتم آیات کې دا دی وضاحت وکړه ولدا چې مخکې هم د آدم علی السلام واقعا ذکر شو اخر کې حدیث صورت عمر کې او پاول کې ذکر خلقکم من نفس واحده ثم جعل منها زوجها ولدا چې هلته ویلو چې متقین او فجار یو شانتي ندي ام نجعل المتقین کالفجار دل بیب بلتر الذکر کی چه هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون عالمان او جاہلان برابر دی پی امو گی تلی تا چاوی چه برابر دی بلداو چه مخی ذکرو کد انبیاء و پدیسر چه عبدنا عبدنا او عبادنا سورت دمر کے بوت آواز کی پدغی خواه یا عبادی الذین مومنان تا یا عبادی الذین وردیته وي چې کوم نوم یې انبیاء او تاغسته دي اقا نوم یې امت تا مومنان او تاغسته ده ولې دا چې ابلیس وي چې څوک ورانه بچ کیږي الا عبادک من هم المخلصین په سوره زمر کې پاول کې ترغیب ورکو چې فعبد الله مخلصا له الدین اخلاص کوا اخلاص کوا چې د شیطان د حملې نه بچي بل دالته ویلو اولل الباب یتذبر آیاته ولیتذکر اولل الباب اسورې زمر کې په دینوم سره بیا بیا یاد کړی اولل الباب رب ته یزیدا چلته ویل املا ان جهنم ذلت باخر کی وی وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا رب تی اسمی داو ترزی پور خبر را ورسی دی چی اللہ مونگا لکی پا توحید باندی پشاند صاحبی یاسین پشاند ملیکو صحفات پشاند انبیاء دا سواد چی مقابلو کو دا زمر دا کافران دا ڈلی و لخت چه مقابله کو دو زمر دا کافران دیر ڈلی دی یو اخو ندکا نادی مقابله بکو خوا ادا بی توحید ننکی گی نو خوا دو صورت دعوه دا رد شرک فی العبادت فاقلی و دلائل و سر بدا ذکر کئی او سورت کې سلور باب دي شلو آیاتونو کې اول هغه کې به ترغیب قران ته تعریف به ذکر کوي بیا ورت د شرک کوي بیا توحید او پاغي باندې دلائل شری او بیا دویم باب کې دلیل عقلی او ترغیبات تی کله ترغیب توحید تا کله ترغیب قرآن تا اف من شرح اللہ صدره للاسلام فهو علی نور من ربه اللہ نزل احسن حدیث کتابا متشابہا مثانیہ تخویب اخروی و ذکر کئی دی جہنم حال ابیا دی قرآن عظمت و شان ذکر کئی چه قرآنا عربیا غیر ذیع و جن بیا دی واجر دی منکرین لا فمن ازلمو او عقلی دلائل ادھا مشرکین حال با بیانی تکسم جمخ کی سورہ سبا کے و سورہ سوات کی ذکر شو بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم نازل ذل القرآن طرفا دالا ندي چه غالب دے پارچا باندے لیکن حکیم دے نو مهلت ورکئی دنیا کے وتسنوئی مهلت ورکئی او سزا بو قیامت کی ورکئی دا یو شان د قران ذکر شو دویم ان انزلنا الیک الکتاب بالحق مونږه نازل کو تا ته قران داسې قران چې حق دې سره موجود دی حق دې سره لازم دی یا د پاره دې اظهار د حق فاعبد الله مخلصا له الدین پس بندگی کوه د الله پدا سے حال کې چې خالص کې اغلا ربلنا تے دعوة پیغمبر تا حکم دے فعبد اللہ ہر چاہتا ہوئی مخلص اللہ الدین دین خالص سی قطع دوئی شہات واللہ الہ الہ الا لله الدين الخالص خبر شي الله وي خبر شي خاص الله لرا دین دے خالص اغه دین چې شرک پکې نه وي اغه دین چې غیر الله ته आवाज پکې نه وي وحده لا شريك له تا وې ذکر کړه او ترغیب ورک اخلاص ته توحید ته قصرت کی پا مشرکینو والذین اتخذو من دونی اولیاء اگر کسان چنی ولی دی بغیر دالانا نور مددگاران گورا اولیاء و توئی کن کارسو کی جیدی پیدا کدر آغلی دا ادیو تپخ پلنم اخلی چا اولیاء اولیاء وی نمانی نو او د دې مطلب څه دی پدې کې قرآن د دې غرض بیانې ښا او دې کې ضرورت څه دی چې خلق دې ته شرک نه وي شرک وي زغای چې ته ته سجدي کوي او ته سوال کوي چې ستانه غواړم او تاسو را سره ډیر دی او چې نه دا وته وي چې ته زمونږ د پاره د الله نه سوال وکړه وی دا خیر دی اشرک نه دی الله رد کی پدی وی ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا وی مونږه خود دی عبادت نکو د دې وجنا چې دی خدایان دی او دی مالکان دی نا الا ليقربونا الى الله زلفا مگر چې نزدیک مونږ له الله سره دا زمونږ یو وسیله ده د دې په وسیله مونږ الله سره نزدیکیږو د دې په برکت باندې مونږ الله سره نزدیکیږو نن هم دقا عقیده د ټولو څومره مشرکین دي ها او مفسرین ذکر کوي ابن عباس رضی الله چې هم الملائکه و عیسا واللات والعزا ټول پکران ما نعبدهم که ها چې د دې جوڅو کې عبادت او تعظیم کینو په دینیت چې مونږه الله سره مرتبه او نزدېکت پیدا شي ان الله يحكم بينهم بشک الله فیصله کوي په میاند دي کې بما هم فی یختلفون هغه مسله کې چې دې بکې اختلاف کوي دا اختلاف با اللہ ختمی قیامت کے بے ختمی دا دنیا کے نا ختمی گی چطوئے چکا دا مولان یوشنو خوابی چطا اختلاف دمیان نا لرشنو خوابی اللہ وینا دستا تو کار نا دیکھا ان اللہ علا یهدی من هو کاذب کفار و یقنان چا اللہ ہدایت نکی توفیق نور کی دا حقا او د ایمان هغه چاته چې هم دروغ جن دي صح او مغټ ناشکر دي کاذبن کفار کاذب زکرې چې په الله دروغ جوړ کړی دي چې دا مونږ الله سره نږدې کیږي دا الله سره شفاعت ښا او کفار زکرې چه ده اللہ توحید پری خود ده اغی نعمت یه رد کن او غیر اللہ تاواز که ده سمرا ناشکری ده خواه لو اراد اللہ و ان یتخذ ولدن بالفرض که اللہ اراده کولی چونی سی زند پارا ولد چه ده دی ده دعوه ده نو طول ده دعوه ده خواه چه ده اللہ ده پارا نازه ولیشتا آو چه پخوا با عیسایانو عیسی علیه السلام یادو یهودیانو عزیر علیه السلام یادو مشرکانو با ملائک یادول او وست دا خلق اولیاء یادی لیدوان دی او اید اللہ ولی دی کنا او دا طول لوی خلق دی وی تا دا اللہ نازد ولی دی اللہ دا سیدی دیکلی زان سر رکد اولاد پشان تی خواه اللہ رب العزت و تخبر کئی چی ظالمان زخو دا چری نکو ما او کبیل فرد ما دا سکولے نما تا ندی معلوم ہو ما بتاسو تاوی چی ما لسو کو گو رہے دا اوچتے او نابلد سوے راشی چگاڑو کراچے لی زلی نیخا راشی جتا دلر ملکنو نا نو هغه خلقونه تاسو نه کوي چې را مال داسې یو کور پکار دی مال داسې خلق پکار دی مال داسې ځای پکار هغه وکړي الله یې ما تاسو ته وي کيرا دلر له الله چې ونی زی ولد نازولې لستفا په خپل به خوخ کړو الله ته معلوم دی پس مکه کیس دی مکه او ګنده مخلوق خبر اسمانونو کې دی په جنتونو کې دی د خوخه خلق ها واخړی به او مما دا غچانا یخلقو چې پیدا کړی دی ما شاو غچ د الله خوخوان تاسو به تیړو خبر نه وي او چې کله الله ځان لا د کار برابر کړی وي نو بیا به تاسو تویلو چې ما کار وکړ اما خپل ضرورت پوره کو مونږ ته خبر را کړو کنه ها لکه چې دا زور خبري را تکړین دا به نه کوله دا څومره خبري قران وکړي ها نو دا به ویلیو کنه چې خلکو ما ځان له یو نازولې کوته او ما بر چرتا د عرش په خوا کې جنت الفردوس کې یو حور خوخ کو یا یو ملائک می خوخ کو هغه می ځان له پزی سرونیو خبر شه مونږ به خبر کړیو کنه لاستفا مما يخلق ما يشاء سبحانه توبا دا خوازی په فرض باندې بنا شوخه الله پاک دې زنا زولنا الله پاک دې شریکانو نا اچاته یت نشتا جتی اسره هو الله الواحد القهار دا الله دې یوازې دې او پارچا زور اور عقلی ذلیل خلق السماوات والارض بالحق وګورا پیدا کړی دی اسمان نو زمکه هیڅ نه پکې امداد نه ده غوښته چې ستل شوم لکه يهوديان ظالمان چې وي ښا پیر خالی پر دې بیا دمکوله الله وینا ما زمکه اسمان سره پیدا کړی دی بالحق د خپل توحید لپاره چې خلق زما توحید زدکی چې وحده لا شریک له چې هر چا ځخلینا په هر ځای کې پار کوسکه پار کلی کې دا واز راضی چې وحده لا شریک له ها بالحق یکویر اللیل علی النهار وګور انقلاب تا راولی زشپا په ورځ باندې کور وته واچي نو تیار شي ورځ ته کور واچو تکتور ويكوير النار على الليل اور اولی روزو پشپی باندې سپین کور وتواچی نورلاشی زمره لوی قدرت یې ده خدای سو پوی لاسنګ وتواچو لغتی تاجت ناراضی چې خلق ته وای چې راشه او دتی غانی اونې سه او خپل راکا گئے او امیخ پټا کوه ہے یسړی اخو وزخر الشمس والقمر وګورا تابی کړی نور اوس کوم کله یجری لاجل مسمم هر یو روان دی خپل نیټه مقرر شي پورې چې قیامت دی اجل مسمم دغه دی سماره دلایلو الا هو العزیز الغفار اے خلقو خبر شه ضروری اعلان واورې چې دغه الله دې زور اور پارچا باندې و سره د دینه بخشش کون کده معافی کون کده چې څوک ایمان راوړي عزیزن لمن انکر او الغفار لمن امنه بل دلیل عقلی د انسان د نفس نه هغه کائنات ذکر کړو خلقکم من نفس واحده تاسو پیدا کړی د یو تن نه چې آدم علی السلام ثم جعل منا زوجها او بیا پیدا کړه دا غنا بیبی دا غمنه داغه د دې بدن نه پیدا کړه وانزل لكم من الانعام ثمانيه ازواج او نازل یې کړه تاسو ته پیدا دي لپاره د سارونه اته قسمه ازواج معنا اته قسمه چرا انام کې بیان شیو او خان دواړه نرمادا وان نرمادا او ګډي نرمادا او بيزي نرمادا د برین نازل کړي نه نه اسباب یې د برین دي ذکر شي د دې خاور نه پیدا دي او ال پیدا شوی چې د برین په باران شوی دی ښا زم دا اوسې دي نو سمانیت یخلقکم فی بطون امهاتکم اوس راشه الله وی خپل پیدایش تا وګوره خپل خلقت تا وګوره الله وی راشه تجربه وکه او راشه کورس وکه کنه ها میډیکل پیدا کی تاسو په ګډو د مهند استادو کې خلقم من بعد خلق یو پیدایش پس د بل پیدایش نه اگر جمعہ کی سورہ مومنون کی او حج کی تیر شیو کا نہ تھا فی ظلمات ثلاث پدریو تیارو کی فی ظلمات ثلاث پدریو تیارو کې ګور دای چا ته نو معلومه اچا ته نو یو ډاکټرو انګریزو پوچھے اگر دا واؤ رہی چفی ظلمات انسلاس نو ایمان راوڑا اگر ایمونگا خدا تجریبی کڑی دی خمونگ تدا پتنیش تر چی پدریو تیارو کی چی دا یو تیار دا صدا دا بلا دا صدا دا بلا دا صدا ظلمت البطن یو دا خیلت تیار دا ظلمت الرحم بل رحم تیار دا و ظلمت المشیمہ او بل سیار دا پریوان دے سارو کی کرنا ذالکم اللہ اللہ یو اس ہم پی جاند ما اگتا استدا سے دلیل بیان کو ذالکم اللہ دا زبتو نیچی ذکر شو دا اللہ دے ربکم استاس و رب دے لہ الملک خاص اغل رے اختیارات تیم بلکه له اختیار ورنه کې د هیڅ اختیار ښا نه د رزق او نه د صحت او نه د مرض او د هیڅ ټول اختیارات له تقدیمې کړې ښا الله وی توکل وکې ښا اقرار وکې لا اله الا هو نشته بل حاجت روا او کارساز مگر یو الله دې پانا تصرفون ریا مشرکانو تاسو کمپلا ولټکلې شوې ته کمپلا ګرځي الله دې پری خودو نور دې موارانو پسې شوې ان تکفرو فإن الله غني عنكم یا خلقو که تاسو انکار کوئ د توحید نه نو د الله جات نشته تاسو ایمان ته هغه وړې راځتینو اللہ وی زما ساجت یب بدبخت ہلاکی گئے غرقی گئے او د جہنم سروٹ کے بشے گور مکاوے زما ساجت تا اللہ آجت نشتے استا سو ایمان تا ولا ارضا لعباد الکفر ولیکن ندے خوشالا د خپل بندیان د پارا چی دی کفر او شرک کئی نو اللہ خپکئی نو یا مشرکا ته خدای خپکه دا ولې سچې لبدې د سره کړې دي هغه وې چې نه زه خورزا کومه سبحان الله والحمدلله نو دا نه زولې سره وای وته دا موه کنه ها اسی د دوکی د پاره وای چې سبحان الله والحمدلله او پاقیده کې د دومره لوی شرک پر چې جمعات کې ناراضي توبه نو الله نه دي خوشاله غره ښا ستا په دې کفر او شرک باندې واوره غره وین تشکرو او که تاسو شکر ادا کوئ او توحید توحید منه يرزه لكم په دې خوشحالي یا خدای ته نو سوال پیدا شو چې هغه وی چې نه مونږ شرک نه کوو او مونږ د خپلې سنتیا د پاره دا سینې ولې چې هغه زمونږ نه دا بوجو چت کی ولا تزر وازره تو ازر اخرى نشي او چتولې او نشي وړلې یو نفس چې په خپل ګناګار دی بوج د بل چا اته چې تاواز کوي هغه باندې خپل بوج نه ګنا تا کړل او چتې بهغه رد کئی پا شفاعت قهری او بیاستا تو اخپل رب تراتل دین خبر بکی تاسو پاگی چو تاسو عمل کو بیشک اللہ پوئی گی پاگا رازونو دو سینو باندی چو تو اے اللہ دو ما دا عقیدین انا دے خبر ہو لینا دے خبر ہو اسی حال بیانی زجر دا پار دا مشرکین خوا او اشرک و لرور و بار رو باسی خوا چه اللہوی ما تا معلوم نی کلا چه ورسی دی انسان تا ضررن سمصیبت و سمرض و سدرد و سلاسخ پیمات شی نور پا گیڑا که درد مرد شی دا رب بہو سوال کئی او فریاد کې خپل رب ته چې وی خان داسې په اخلاص منیبن الیه رجوع کوي الله ته ډیر په اخلاص سره ثم اذا خوله نعمت منه بیا چې ورکی الله د تا نعمت خپل طرف نه صحت ول ورکی مرض تن لري کی نسیه ما کان یدعو الیه من قبل وګور دې هغه حال ییر کی بیا ییر کی هغه وخت ییر کی هغه مصیبت چې د باواز کو داري زپاره الله تا من قبل لګون ته مخ کی کنه نسیه نو زه خیر د دام څخه خبر نه ده بنده دي او ییر ولشت دي کنه ونه کنه ځکه بل مرض دي کنه ها وجعل لله اندادا دغه چې تاسو کوي چې لکه ته خورو مور شو او تاسو شو لکه پور چې وبواړه ده بیا ودا چې دوا وکنه اکه خبره وکي خدای سره داسې په زړه روان دي چې لکه دا ول نه وي چې دا د الله فضل او دا د الله احسان او الله را له شفا را کړ او الله را نه مرض لري کو نه او یاره چې دوا وو دا زه تلیم پلانې زه تاسو سوال میکړم بس صبری کی نه کنه ها ګرځي الله له شریکان اندازن فیذلان سبیلی عاقبت داشی چې گمراه شي د صحیح لارې نه توحید ته پاتې شنو د دې نه لوی نقصان بلشته دی ناخره کې ولا زور نه ذکر کوي قل ذت وایا تمتع بكفرک ذا مزیک وا پخپل کفر او شرک سره او کفر او شرک ډیری مزیدی کنه ها تمتع بكفرک قلیلا لغونتی دې دنیا کې انک من اصحاب النار ولیکن ما پتا باندې فتوا کړی دا چې ته د جهنم یان نه یې د دې خپل شرک په ځبان دی ها دا حال مشرک بیان شو اوس حال ذکر کی د موحد ام من هو قانت او کنا هغه بند غره دی چې عجز کوون کې دی الله تعالی انا اللیلی په وختونو د شپې کې هم مسخوتانو مې عبادت ته نصارو مې عبادت ته دا په شپې وختونو دی ساجدا وقائما مسکی کنا سجدہ کون کے دے ادری دن کے دے یحذر الاخرتا و یریگی دا آخرتنا و یرجو رحمت ربی ہی لیکن امید ساتی دا رحمت دا رب خپل دا خدا ہر مومن شان چوم یریگی ام امید ساتی قل هل یتوی الذین یعلمون او آیا ایا برابر دي استاد په نس باندې هغه کسان چې ری پويږي د خپل دین په حقیقت باندې چې زمونږ دین سده توحید دی او یا پیجنې خپل معبود چې زمونږه معبود الله دی یا علم او هغه کسان لا علمونه چې نه پويږي ان پیجنې خپل معبود روح المعنی وي الذين يعلمون قدر معبودهم مؤمنان پوی کنا والذین یعلمون قدر معبودهم انما یتذکروا للالباب یقینا چې عبرت اخلی عقل من وللالباب یراوست کنا اقدی چې انما یتذکروا للالباب دا اوس ترغیب ده ها موږ ویلو دې صورت کې ترغیبات ډیر دي توحید تا قرآن تا اسلام تا قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم او آیا اے پیغمبر پاک چی اللہ رب العزت وائی چی ازما بندیانو آگا کسانو چی ایمان امرا وڑے دے نگور دخپل رب نا یرا کوئے دے بلچانو نا یری گئے ایمان امخورا وڑے پا ما باندے پاس نه چې د بل چا نه ویریږي نه نه د خپل رب نه یره کوي خو دا ګور الله رب العزت आवाज کوي ښا چې عباد الذین بریلیان سوئی وینا دا پیغمبر آواز کئی چه زما بندیانو پیولی دا داغ بندیان دی یارا خکار دا قرآن تحریف کئی خوا للذین احسنو فی آزی الدنیا حسنا خاص داغ خلق دا پارا چه اخلاص یہ قبول کو توحید یہ قبول کو پدی دنیا کی نداغی دا پارا جنت تے حسنا و ارض اللہ واسعا ازمکا دا اللہ دیر فراخدا دو معنی دی ازمکا پدی دنیا کی نو اللہ وی حجرت کوا چکم زیکی دا اللہ دین نشق تنگو لے حجرت کوا کنا یا ازمکا دا جنت یا دی پیغڑی را فراخ ازمکا دا خوا بیشکا پروبور کلیشی سبرنا کلا اجر دی بغیر حساب دمرا چه حساب بنی خوا بغیر حساب بغیر میزان ارچالوی چه اللہ بدلی ورکی کنا نو پشمار باندی یو پلسو یو پسلو یو پوسوا پشمار بیئی او صبرنا کلا انما یحس حسن لپی بڑکی بغیر حساب دیکھ حساب کتاب نشتا دیکھا بیا ترغیب توحید تا قل انی امرتو او آیا بیشک ما تامر کلی شوی دی انا عبد اللہ جدد اللہ بندگی کو ما ما تیم ویلی دی زوم دی عبادت نخلاص نیما او پیغمبران سے ہوئی دی خدا سے حال کے چی خالص کے ان کے مغل رب لنا او ما تامر کرش دے لئن اکونا اول المسلمین چی شمز اول دا مسلمانانو دا دی امتنا ار پیغمبر پخپل امت کی دا طولنا مخ کی مسلمان اول مسلمین اول تابدار دا یو حکم شو قل بیاوی تعلیمات تی توحید خوا ویا بیشک زیاریگم اناسوی تو ربی کزچر نافرمانی وکم دخپل ربنا معمولی گنتی کوتاہی وکم نیاریگم دا عذاب دروازی ناچ دیر لوی دے پیغمبر دا سوائی خوا چک زمانا دا اللہ پا عبادت کے کوتاہی رالا نزد عذاب ننشم بچ کے دیکھا او نصوبیانو تاوی چی تاسو خوکلے او بنده دا سی حد تاورا سوئے چی زکدی منزو دا سنو که روجی ننی سنو خیر دے زکدی پنا پی اللہ شو قل اللہ عبد مخلص اللہ دینی وی وطا چی سنگے ما تا امر کرے ہو نما قبول کو دا غمق کی سر رہی امرتو ان اعبد اللہ نزل تیداغی جواب وایا چی خاص دا اللہ بندگی کو ما ودا سے حال کی چی خالص کو ان کے اغل رخب الدین او بلنا اگر دی غگ نکو دا دمر بیانات و توشو تعلیمات خوا ادی غگ نکو ناخر بندل غصور شکن ناللہ رب العزت پخب القہر کی ہوئی فعبدو ما شیتم من دونه زے عبادت کوي چې چا هم خو خیخه کبوتانی او کګټی زے کوي بس دا زور نه ده دا نه چې کني اجازه ته وتاو کو هم مشرکان ودالی دلینو بندگی کوي دا چا چې خو خامي بغیر د الله نه هوایا به شکا تاوانیان پیجنی حاضرین الذين كسان دي خسروا انفسهم چې خپل ځانونه هم هلاک کړی دي خپل هم د شرک عقیدی دي اتاویذونه دي او تارونه دي او کنجکی دي او اهلیهم خپل واړه بالا زګه ماشومان ټول هلاک کړی دي وګورو ماشومان او تبه خپل تعالی سنتا تاویذونه تارونه پراته یې ښا سارو ته هم پراته یې بدبختو یوم القیامه نو کو سو کوئی چری غو تاوانیان ندی او سر خو گاڑی دیو سدی سدی اللہ وی دا قیامت پر رضیاتو ما دا قیامت پر رض بیوی نیخا بیا و سره نه گاڑی نه وځي ذلیل وای الا خبردار ذالک والخسران المبین دغه د قیامت لا رسوایی د ښکارا تاوان د ښکارا نقصان لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل د دې لپاره د پاسوم پردی دي زورو ذلل پردی دي کنه کمبلی دي او د لاندې هم پردی دي زورو لاندې باندې پکې او پراتی جهنم کې ها دا دومره سخت دورنه الله سره بیانې وی ذالک یخوف الله بعباد تخویف نه مانی دا یری الله په دې سره خپل بندیان ابا قیده و تاواز کی چیا عبادی یہ زمان بندیانو فتقون زمان یری گئے گوارے بغیر دبل چل دا قبر نا و دا گٹی نا و دا میری گئے گوارے از جناتو نا و دا شیطانان نا میری گئے فتقون زمان ویرے اس سوکتا اس تسنشی ویلی خوا رشتیا خبر دا دا تجربے خبر دا چیر دی موحدین تا دا شیطان رانی دیشی چی سرمن ولو باسی اپا خلق باندی چل او لبی دکڑی دی ادی پوئی گی خوا چی او کور کی ددکار کی کنا دی بیال تکل تا یو نخرکی کل بل نخرکی او اکثر پا کی زمان دا موحدین را گیر کی در کمزور ہے پوجبان خوا کډیر کلی داسې دي چې هغه کې میکاس کار دی ها زمونږ مرګری به یو وی پیریان په ښکار شو او وای دا سره غره کاونو دا سره غره نه کاو کنه ها پیریان په ښکار شو او نو په ښکار کې چې دې په لاره توحید نو مخلي او په لور سره دغه کارونه هم کوي نا شیطان خو په دغه خلق واه او په نبض باندې پوئږي کنه ها والذین اجتنبوا الطاغوت هغه موحدین خلق چې ځان ساتي د طاغوت نه دا خو پیریان نه دي طاغوت ته شیطان دی ادي په ګورنوم د پیریانو یې خدي یو پیریان څه کوي پیریان چې ځان څه کوي وای دا و چې کوم په پیریانو کې کافر دي چې شیطان اولاد دي دا غیدا چلونه کوي ها توبه ادي دا ولا تب تسلی خوشامن د کوي او خبري وسره کوي چې تاسو ولې دې تنگ وای ارته کې کنه اته سولې دې نه پرې دې او هغه وته هم دا شیطان خبري کوي چې ته زموږ بچی مړ کړی دی وای بچی کم دیو دغه ده تاسو بچی په ناله کې پراته نه بچی شته هیڅ نشته شیطان کرتب دی ها تمړه توحید دغه په صحیح معنی کې موحد شه چې تا تبیا شیطان رانی زی شي ها الله وی ځان ساتي د طاغوت نه څنګه ځان ساتي ایا عبدوها بندگی نه کوي تابیداری نه کوي خبرې نه مانی مونږ ته وی تاسو په نه مانی کنه ويرور مونږ به په دوه بیلو خپې کیدو چې مونږ خدای منو هم بدی منو دا کوم دین دی ښا په دین کې هو یو خدای منل کنه اته ځو پکې شل پیدا کړو یاره پیران به منیو میاگان بمانی خواجگان بمانی دا بمانی دا سی کاکا سی میلے تی جوڑکنا این عبدوها نای بندگی با خاص دا اللہ کہه دا طاغوت بنا کہه او دغه دا طاغوت بندگی دا نبی علیہ السلام وی سوک چراغ کاهن سرا من اتا کاهنن دا دی کنا نفصدقهو چه اغاو تا خبری اکرن ازده پی یقین را آگه چه اراو دست ریشا ریشاوی ہوئی لگه جزما پڑھو که ناستی وستا په دې دغه کې ناشتي مشرکا انو پیغمبر وی فقط کفاره دغه پاغه ده کافر شو ها فقط کفاره په دغه jihad په کار دی وسو بما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ده عبادت نه دي وانا ابو الى الله اغیر رجوع کی اللہ تا په هر حالت کې لهم البشرا د دې لپاره زیر دي د دې لپاره خوشالي ده فبشر عباد الذين يا پیغمبر تو لازم طرفنا خوش خبري ورکان بیا بیا وی عباد عباد زیر ورکا زما بندیان او تا وکسانو تا یستمعون القول چې قران ته وکي خود پر وخت ورو چې وکي کی خود نو فیتبعون احسن مل غلره پکې ومنتا انور خلق خو پکې نمومي اغي لاند دي کنه لاند بسو مومي دا وجه سو کروغي نو اغي پکې مومي ها اغه احسن خبره د توحید وا چې کوم خلقو په صحیح معنا کې قران ویلې دي نو اغي توحید ذکر لري ها نو رواني کې او تابعدار کې پاغه خاسته مسله پسې اولائک الذین هداهم اللہ و ذاک ساندی چا اللہ و تا ہدایت کرے دے اولائک هم اولو الالباب بیوتا ہوئے دا دی اغا عقل من خلقا عقل من سوک دی موحدین او قمقل سوک دی بیوقف اغا مشرکین دی تسلی پیغمبر تا افا من حقا لے کلمت العذاب اغا سوک ثابت شوی دا پاغا باندی کلیمہ دا عذاب دا اللہ شدیب جہنم تذی چمخیوی کنے انکا من اصحاب النار نو پیغمبر باندی بوج راگی چی اللہ زسل راگی لیم دنیا کی شدیب جہنم تذی نو اللہوی تذی لنی راگی لی چی دبا خلق دا جہنم نراکا گی افا انتا تنقذ من فی النار پولیس تا اختیار شتے تبا بچ کے اغا سوک چی پور کی دی تو ما دل نہیں را لے گلے اپا انتا تنقذ دو معنی تبا بچ کے پخپل طاقت سرا اغا سوک چی پور کی دی یا تبا بچ کے پخپل شفاعت سرا اغا سوک چی پور کی دی مشرکان مشرک دبارو شفاعت نکی کنا خوا دقا خلق پریدا مغیبا انزان وغم جن کوا خوا تراشد مومنان حال گورا لیکن الذین اتقوا ربهم لیکن اغا خلقا چی یریگی نو دخپل رب نه یریگی دا پیرینا و دا شیطاننا و دا دیس دننا نه یریگی لهم غرفن دا دید پارا معنی دی بالا خانی دی من فوقها غرفن دا پاس نوری معنی دی نوری بنگلی دی نو چا بوی چی داو چی سورو چتی گی نو کمزوری کی گی با نو اللہوی نا چی سورو چتی گی نو مبنیتن دور مضبوطی گی داو لی ویزکا دا جنت دا طولو مانو او بنگلو چت عرش دے اغی ترسی نو چی عرش ترسی نو خود نور مضبوطی گی خواه نظر دنیا الٹا کار دے دنیا کی جسم را پا برے خیجے نو کمزوری کی گی با تکا بنیاد از مکہ کی دیکھا نکا او دا جنت اگا جسو را پا برے دی نو مضبوطی گی دکا چی عرش تنیز دی کی گی مبنیتن تجریم انتات الانار اگور پاغ بالا خانو کی روان دی لانی داغین نحرونا اللہ وعدہ کری دا اللہ خلاف نکی دخپل وعدینا دلیل عقلی علم تران تنگور انسانا ان اللہ انزل من السماء ایمان چلا راوری دا اسمان نوبا فسلکہو ینا بیعا فی الارضی ننباس دی لرا پر رگونو ددمکی کی او چینی تی جوڑی شی انبوع چینی جوڑی لننے کی ثم يخرج به بیا رو باسی پا دی عبو سرا زرعن فصلنا مختلفا الوانه گرد ورد دی رنگونا داغی او با یوشان تیوی او فصلنا چوشنو رنگونا جدا جدا خوندونا جدا جدا شکلونا ثم یهی جو بیا دا پسل پوخ شی علامه صدا و تراؤن سپرن توین اغیل را تک زیر که پسل پوخ شی نوم رنگ زیر شی که بنده پوخ شی نوم رنگ زیر شی مسپر رنگ ثم ایجلو حتواما بیوگردی اللہ غیل رنگ ریزا ریزا تک تور تالاوی دو دنیا حال لکھا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا یقیناً پدی دلیل کی چا اللہ بیان کن دیکھ عبرت تے او دیکھ ہدایت تے خود پار دا عقل مندو بولی قیامت اتنا معلوم کا کنا قیامت بدا سے راز تھا ترغیب توحید تا اسلام تا افمن شرح اللہ صدره للاسلام ایا غسوک حق بندہ بختور چ اللہ ولا پرانستا سینا اسلام تا وہو علی نور من ربه رزق بندہ په یودا سی نور سره دی چې هغه نور د رب ز طرف نه دی چې هغه مخکي الله نور السماوات والارض علی نور علی یقین د یقین ته نور وی کنا من ربی نو جواب داده کمن لیسا کذالک دی اغا چا سر برابر دی چی دا غسی ننده پرانستی اغا سر رون نور نشتا دی فویلو للقاسی یدی قلوبهم حلاکت تی اغا چال را چی تور دی دونو نداغی ولی تور دی من ذکر اللہ ذکر چی ذکر دا اللہ پکی نشتا ذلخو چی رنا کیگی دا اللہ پا نم سرا په کلمات د توحید سره او چې کوم زړه کې دانی نو القاسیت قلوب هغه زړه نه تکتور دی نو ها ولای کفی ظلال مبین دا کسان دی په گمراه ښکار کې ترغیب اسلام ته ذکر شو نو ترغیب قرآن ته ذکر کړي د قرآن صفات او د قرآن شان او بیا ور سره ور سره د قرآن والو شان چې موحدین دي دغه حالت ته قرآن په وخت کې څنګه دی عورت کی پاغا باطل پرست باندې چې قرآن سره ټوکې مسخري کوي د الله نوم سره او د الله ذکر سره اللہ نزل احسن الحدیثیم اللہ لگ لگ نازلی خیستا خبری ان احسن الحدیثی کتاب اللہ کتابا یوزی مشان کتاب دے متشابہا یوشان تی دی آیاتون داغی چلگون تی دکی او ددری سی پاری نبی آبا نور پخ پل در دی ذکر آیاتونه او بل سره متشابه دي کنا مسانیا امکرر کیږي بیا بیا داول الالباب سمر راغی په دې صورت کې دا نور آیاتونه مسانیا بیا بیا مکرر کیږي نو الفاظ یې هم اسانیږي معنی هم اسانیږي ور ډول لحاظ سره ها چې د خصوصي پارو ترجمه دی وکړه ابیا په مخ کې ځی کنه نو بازي په داسې چې استاد تواجت نه او تعالی تاسو یادې کنه ثانیه دغه سانتیا ده او تاثیر یې سم دی تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم بوګنیږي او رپیږي د دې قران په ژبان دی سرمنی دا کسانو چیری کی دخپل ربنا چیری قرآن واوری کنه چتا وریدلی نی ردم را انقلاب راشی چه پده سرمنو بانده داوی اختود ریجی تق شعر رو چه ده یری آیاتو نی او خطرناک تخویف آیاتو نی نو یری ثم تلین جلودهم و قلوبهم الى ذکر الله بیا چه بیان شی نو نرمی شی سرمنی داغی او ظلون داغی دل ذکر تا بیا چې توحید دلیلونه او توحید یا تو نواوري کنه او یا د جنت حال واوري نبیه طبیعت خوشی کنه ها نو ګوره قلوب عمر سره مخ کې مشته دي ولیکن هغه ال تذکر نکو تک شاعر منه جلود الذین وقلوب الذین وسرهم دي ذکر آخر کی وی ثم تلین جلودهم و قلوبهم الى ذکر اللہ ذالک هدى اللہ ذات اللہ ہدایت تے او توفیق دے یهدی به من یشا من عباده توفیق ورکی اگا چالر جفخی شید اخفل بندیانونا ومن یضلل اللہ فما له من هاد اگا سوک چل اللہ گمراہ کی نبی داغید پارسوک ہدایت کون کی افمن یتقی بوجهه سوء العذاب یوم القیامة تقابل اغسوک چی ځان بچ کی پخپل مخسرا داغی صح عذابنا پرد قیامتا دا پشان داغا چا دی پشان داغا جنتی دی نڈیر پرخ دی بگی بوجهه دو معنی دی یو دا جہنمی چی کنا دا غلا صح پی به تړلی نو چې وی ورځي نا پس ځان بچ کی لا صح پی خو نشي خذولې ها مخ خذولې شي مخه نو هغه مخ به ځان بچ کی نو بچ کولې که سوځي دل دی دیم دمانه چرت کی په مشرکینو چې ګور راغی ځان د جهنم نه پس بچ کی به وجه هی په مخ باندې چه مونگ ده چه اولاد یو مونگ ده چان وسیو مونگ ده لویدوان وسیو مونگ ده علی سیب نسیو مونگ ده حسن بزری پا اولاد کیو یا خدای تو علاکه تا پا دیزان ساتی حال تا پا مخ بانده نخلاسی گی جی او بویلیش ظالمانو تاوسا که آغا چه تاسو با عمل کهو کذب اللذین من قبلیم تکذیب کړي او هغه مخ کې خلق او قومونو چې مخ کې دینو راغې دي تعذاب دا غو طرف نه چې پون شو فزا قوم الله الخزي فی الحیات الدنیا اوس کو الله په دې باندې رسوایی په ژوند د دنیا کې هم رسوا شو ملائک ور پورې خاندل اور زو کنه بو کنه او عذاب د آخرت ډیر لوی دی لو کانوا یعلمون کاش کدی په دې دی بچاری کفر او شرک نہ وکړ او یقینا موږ بیان کړی د خلقو د پیدې لپاره په دې قران کې هر قسم مثال هر قسم دلیل د دې لپاره چې عبرت شنو واخلي قرانن عربین غیر ذی عوج قران دې لوستل شوی دې په ډیر اسانه جبا چې عربی ده غیر ذی عوج ندی خطائے والا و ندی غلطے والا بلکل تروسا پوری پاکی چا غلطی وی نیستا نا تروسا پوری خواه سوار لسوا کالو شو اگا جزان تیسوی اگی پاکی چرتا یو حرف غلطی وی نیستا غیر ازیع و جن ندی غلطے والا ندی خطائے والا لاللہم یتقون دزید پارا چدا خلق زان بچ کی دا شرکنا مخکې وی چې ما بیان کړی په قران کې مثالونه نو یو مثال د توس بنای نه ښا ضرب الله مثلا بیان کړی دی الله یو ډیر ښایسته مثال ډیر د عبرت مثال ها رجلن یو غلام دی فی شرکا او چې پاغه کې ډیر تنه شریک دی ولې په خاجه بچا غلام اغستنو یوازې خنوش اغسته نظری سلور پینزش پکتنا لستنا با جریکشن غلام بیواغت اگر اگر با در طول خدمت کاؤ او داسې بو چې یو بل سره به زدو چې یو بو توی چې دو کو براوړه ابل بو چې دو کو سبزی راوړه هغه چې دو لاړ وای چې خدای ولی فيه شرکاو پاوی ګډیر خلق شریکی او ټول متشاکسون زدیانی کاګوادو سوتو نیره د سحال دی غلام بسجون دی ښا ایو تنه تفوسیو په زمرګنا بل ناکار شیشته هغه وی او وسه شه دی وی هغه ژوند چې خلق سوال کوي چې الله مرګ راولې وی چې کوم باندې سوال کوي چې الله مرګ راولې نو دغه حالت ته مرګ نډیر ناکار دی رضا سره به سوال نه کوي دا د مشرک مثال شو ولې دغه خدایانو پته نه لګي بشمار دي ښا ورجلن او بل غلام دی سلام علی رجل روغ موت یو تن دی ټول امانت سلامت یو تن نو هغه دا خدمت کوي خو بیا ډیر وخت ته فارغ ای ځان له پکې سبقونه وې سکی هل یستو یعنی مسله الله وی ایدا دواړه برابر دی په صفت کې الحمدللہ شکر دے اللہ چی مثال دے بیان کو چی زدرن شکونو ایستا شکونو کنا او غوط پدیتا رکھا بل اکثرهم لا یعلمون بلکہ اکثر خلق وزم نپوئی گیم مشرکان خطوبہ نو بازی خواہ اگر وزم نپوئی خواہ کله چې داسې مثال بیان شي کنه ګوره د الله شان دی خان دی مشرکان ووی چې بیا زمونږ د اولیاء بیا د بیا وکړه ګوره غلام سره ولا تشبیه ورکړه ادا چلو کاغذ او نبی پیغمبر ته خیری کولی چې خدای مونږ د اخلاص کړي نو الله وی ټیک ده انک میتون و انهم میتون تا باندې عمر راضی نزی باندې باندې راضی کدی وړرا وړی دي انک میتون بیشکته مرګ والے میت هغه ته وی چې مړ نه وي عمر کواله خدای کنه ها او دی باندې باندې مرګ راضی نزی ولي خوشاله دي ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون بیا تاسو پر د قیامت خپل رب سره جګړې کوئ فمن اظلم ممن كذب على الله سوک دلوی ظالم دا غچانا چې په لای دروغ جوړ کړی دي چې هاوله شفاعونه دا وی وکذب بالصدق هک قران وته وې وی دا مړه د بچا په حق کې دي دا ته وی غلط وې نو تکذیب کوي د رښتینی قران بالصدق کله چې راغی دي تا الیسا فی جہنم مثوال للکافرین ولی نشترے پا جہنم کی زیدہ اسیدو دا کافرانو والذی جا بالصدق اغا پیغمبر چراغ دنیا تا پا یو رشتین قرآن سرا پا یو رشتین کتاب سرا یو معنی خواه وصدق به او تصدیق کو پا دی باندی مومنانو خلفاؤ صحابہ کرامو اولائکا نو دا ټول چې دي کنه صدیقین دي چې په قران یې او د پیغمبر تصدیق کړی دی دا د متقین لهم یشاؤون عند ربهم د دې لپاره هغه سدي چې غواړي د خپل رب سره ذالک جزاء المحسنین دا بدل ده د حق پرستو د موحدینو ليكفر الله عنهم چلری بکی اللہ دا دینا اسوأ الذی عملو اگر دیر سخت گناہونا چی دی کلی دی معافی بوتا ہوگی چی نا پویدا او بدلبور کی دی لرا دا اجر دا دی بے احسن الذی کانو یا عملون دا خیستاغ عمل چی دی کلی دی پیغمبر یا رو خودی باند چی تا گوار دی پس لگی آئی نقصان بدر کی او برسی دتا ٹکر و در کی لیکن مشرکان وی کنخا چې ګوره د دیب پس خبرې ونکي نقصان بدر کی ګوره ښا. نو پیغمبر یې راو چې دلات او منات نه او یې به هم چې دماغی توازن بدل خراب کی ګوره. نو جواب راغی الیس الله بکافن عبدا، ولې الله پورا نه دی؟ ایا نه دی پورا الله د خپل بنده د پاره؟ هغه به ساتي، هغه به حفاظت کوي. و یخوفونک بالذین من دونه، او یریتا لرا باغی خپلو الها او لات منات او چې بغیر د الله نه دی. تا کی دی د مشرکین دا ابراهیم علی السلام د وخت نه ښه هغه به هم یاراو چې ګورځي پس خبرې مکو غواړي. هغه سو چلې گمراه کین به دا غد پار سو هدایت کوونکې، هغه سو چلا او ته هدایت کی نبی هغه رسول گمراه کوونکې علی صلی الله عزیز انتقام، ولې نه دی الله زور اور ذات داسې چې انتقام غستون کې دی کلو بندیان الله کلو پیغمبران دبا الله انتقام اخلي. اغی تخویلی تاو صبر کوئے خواہ دلیل عقلی او اعترافی کتا پوسو کی ددی مشرکان نا چا پیدا کری دی اسمان نوزمکا نخام خواوی لیقولن اللہ چا اللہ پیدا کری کنولی مخدہ نمانو خدہ منو سبتو نمانو اسمان نوزمکی پیدا کری دی نوزو توی چدا شرک ولی کوئے قلو اتوایا پریتم خبر را کے ماتا ما تدعون من دون اللہ داغی آلہا و چتاسو اتاوازونو کوئے بغیر دالانا ان ارادنی اللہ بذر بالفرض کہ اللہ زمان پا حق کی ارادو کی چمال سو تکلیف را کی سو مصیبتو سو مرضو حل ہن کاشفاتو در رہی نستاسو دا آلہا کار کولی شی کچر زو تاوازو کم کنا ما بدا اللہ دا اغی مصیبت نبچ کی کاشفاتی و طویل حل هن کاشفات دیتی پخپل زنانا جوڑی کڑی وینو ترلل شپ دی مزاراتو کیو گورا ولی دا خضوی چی دی بشارنا چول دی پریری پی چول دی پڑک پڑک دا دیتی نخضی جوڑی کڑی نو زکا اللہ وی حل هن کاشفات در رہی ساو دا آلیہا دری کولیشی اغا ضرر چی اللہ راوست دے یاو اور آدنی برحمت یا کہ اللہ ارادو کی زما پا حق کی در رحمت سنگ چکڑی دا وما تے دیر لوی رحمت را کردے دے حل انم امسکات رحمتی نستاسو دا آلیہ دا سی دی چی منی کی دا اللہ رحمت منی کولیشی وائی وطا کنا خوا ننا نشتا کنا قل حسبی اللہ وایا جزمان پر اللہ کافی دے علی توکل المتوکلون خاص پر اللہ باندے دے توکل کی و اعتماد کی مومنان متوکلون مومنان و موحدون تویل چھا نو اس سوک و تضرر نشی رسول خوا قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم وایا جزمان قوم عمل کوئے پخپل اختیار براعت یو کا زب عمل کوم خپل اختیار زب خپل کار کوم توحید بخوروم اتا سو خپل کار کوي شرک خوروي زردا چپو بشه تاسو میاتی عذاب یخذیم په حالت دا چا چې راشد عذاب او رسوي کی او نازل شي په زبان دی عذاب همیشه ان انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق اول تا خبر لالا بیشک مونگ نازل کرے تا تا قرآن دا خلق دا فیدی دا پاران بالحق دا پار دا اظہار دا حق قرآن سر حق کار کی گنا ندوک اسم خلق بایی تسلیوا اگا چا چیزان کامیاب که فمن احتدا قرآن ازدکو قرآن راواغستا قرآن سینی سرو لگو فل نفسی دخپل زان پیدا دا خوشحال بای ومن ظل آغا سوک چی روک شو دا قرآن بین نمائی ذلو علیہ نبوج بے پاغبان دی ومان تعلیم بوکیل تم غم جن کی گولی نیتو پدی باندی زیموار ستا زیمواری خود اگو چی مخ کی ذکر شو چی انما نمان درون دو سر بیارون که مخا آخر دعوانان.